хворая паясніца маткі, бацькавы нараканні, братава адасобленасць, ягоныя жонка і дачушка, сястра, крыклівая сынам і бацькам твайго пляменніка, хросная маці Часлава з гораду Белаполля, у хляве цялушка здаровая, ужо на дзявятым месяцы дрэвы, якім так файна расці на вольніцы хутара. Старая бацькава хата, прапахлая пацукамі, і матчына хата, прапахлая табакай і дымам з печы. Таварыш, якому ўчора ты вызваліў месца ў камеры, і вораг, які варты тваёй мельхіёравай кулі, альбо хоць бы твайго слова, што нібы снарад гаўбічны у зарэ дзесяціну варожую, на якой мы заўтра пасадзім дрэва нашай свабоды.